عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو آپ نے ایک کامل ولی کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور میرے دوستو، ان مجالس کو جنت کی باغ کہا گیا کہ یہ جنت کے باغات ہے. اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا قیل وما ریاض الجنت یا رسول اللہ قال حلق الذکر. یہ ذکر کے حلقے اور صدیقین کے حلقے، میرے دوستو، یہ تو جنت کے باغات ہیں. اور میرے دوستو، ان مجالس سے آخرت بنتی ہے. اور ان مجالس میں اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی رکھی ہے دونوں جہان کی. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، او صادقین کے ساتھ رہو. میرے دوستو، صادقین یہی لوگ ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں. اور میرے دوستو، یہ ہستیاں اللہ رب العزت کے ساتھ ملانے والی ہستیاں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں. میرے دوستو، ہم آپ اللہ رب العزت کی شکر ادا کریں. اور میرے دوستو، ایسے مجالس کی جو آداب ہے ان کو ہم بجا لائے. ان مجالس میں جتنا فائدہ ممکن ہے، اللہ نہ کرے بے ادبی ہو جائے تو نقصان کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تین پیر بھائی تھے، تو ہمارے تینوں کا اپنے پیر کے بارے میں مختلف گمان تھا. ہمارے ایک جو ساتھی تھے، پیر بھائی تھے، وہ یہی کہتا رہتا تھا کہ ہمارے پیر کامل ہے مگر صاحب ارشاد نہیں. دوسرے کا یہ گمان تھا کہ ہمارے پیر صاحب یہ کامل ہے لیکن دوسروں کو کامل نہیں بنا سکتا. اور فرمایا کہ ایک میرا گمان تھا اپنے شیخ کے بارے میں کہ اگر کسی کو کامل شیخ اور کامل پیر ملا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے. اس کے بعد اگر کسی کو ملا ہے تو مجھے ملا ہے. فرماتے ہیں کہ اس عقیدت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مجدد بنا دیا. اپنے شیخ کے بارے میں گمان یہ سچا سچا ہو اور کامل ہو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تین آدمی جا رہے تھے. راستے میں میں نے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا آپس میں کہ آپ نے کہاں جا رہا ہے, تو سب نے یہی رائے ظاہر کر دی کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے کا ارادہ ہے. اور یہی بات چل پڑی اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ کس کام کے لیے, کس غرض کے لیے وہاں جا رہے ہو؟ ایک نے کہا میں نے تو ان کے بڑی باتیں سنی ہیں, تو میں ان کو آزمانے جا رہا ہوں کہ یہ واقعتاً اللہ رب العزت کا ولی ہے یا ویسے یہ لوگ کہتے ہیں. میں تو آزمانے کے لیے جا رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہ یہ کیسا بن رہا ہے. دوسرے نے کہا کہ میری بہت پریشانی ہے, دعا کروانے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت میری مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر دے. تیسرے نے کہا کہ بھائی میرا تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ولی ہے, ان کی خدمت کر لو, ان کے قدموں میں کچھ دن گزار لو. یہ تینوں جا رہے ہیں, پہنچ گئے وہاں. تو جس نے کہا تھا کہ میں تو آزمانے جا رہا ہوں, ان کو جب موت آئی تو ارتداد کی حالت میں موت آئی اور وہ مرتد ہو کر مرا. دوسرے کے لیے دعا دی اور تیسرے کو آپ نے ساتھ رکھا. تو بھائی ہمارا جو عقیدت ہو شیخ کے بارے میں, محبت ہو, وہ کامل ہو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ 9 سال رہا, مرید تھا. ایک دن آ کر عرض کر لیا کہ حضرت اجازت دیجئے, میرا جانے کا ارادہ ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں جا رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ 9 سال میں نے گزار دیے, یہاں کوئی کشف کرامات میں نے نہیں دیکھی, اس لیے جا رہا ہوں. حضرت بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی آپ 9 سال یہاں رہیں, آپ یہ بتا دیں کہ 9 سالوں میں کوئی خلاف سنت بات یا کام آپ مجھ سے صادر ہوتے ہوئے دیکھیے کہ میں نے خلاف سنت کام کر لیا؟ اس نے کہا کہ 9 سال میں میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی آپ سے, آپ کا فعل شریعت کے موافق ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 9 سال میں آپ نے خلاف شریعت, خلاف سنت کام مجھ سے ہوتا ہوا نہیں دیکھا, اس سے اوپر پھر کون سا کرامت ہوگی؟ یہی تو کرامت ہے. ہم اور آپ اللہ رب العزت کی شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو ہر لحاظ سے ایسا مرشد دیا, الحمدللہ. کہ اگر کوئی کوشش بھی کرے منفی پہلو میں تو کوئی بات ہاتھ نہیں آئے گی انشاءاللہ, لیکن ہم ان مجالس کی آداب جو ہے خیال رکھے. بھائی یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو ظاہر میں ان کی اللہ رب العزت نے حضرت صاحب کو کتنا شان دیا, بچاؤں جیسا معلوم ہوتا ہے. ان کے دلوں کی عاجزی اگر دیکھا جائے تو آدمی سے برداشت نہیں ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کیسے نوازا, ان کے دل جو ہے یہ تو زہد سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ تو عاجزی سے بھرے ہوئے ہیں. جو ایسے لوگ ہو کہ ان کا نظر بند ہو, ایسی مجالس میں نہیں آ سکتے ہو یا حقیقت نہیں کھولا ان پر, ان کا خیال تو اور ہوتا ہے. عزیز دامت برکتوں فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ اپنے ساتھ فقیر لکھتے ہو, یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ بھائی جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم محتاج ہو، فقیر ہو اللہ کے سامنے، تمہیں کیوں نہ اپنے ساتھ فقیر کا لفظ لکھو؟ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے ریل گاڑی میں، تو جو بیت الخلاء تھا ریل گاڑی میں وہ صاف نہیں تھا، ایک ہندو جنٹلمین سا آدمی تھا، وہ گیا بیت الخلاء میں لیکن دروازے کے سامنے ہوتے ہی واپس آ گیا۔ مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ، دیکھو اللہ رب العزت کے ولی ہے، بہت بڑے، دلوں کی عاجزی دیکھو، ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کو پتہ چلا کہ بھائی شاید بیت الخلاء صاف نہ ہو، وہ وہاں جا کے بیت الخلاء کو صاف کر لیا اور آ کر ہندو کو کہا کہ بھائی میں بھی گیا تھا، بیت الخلاء تو صاف ہے۔ جب ہندو گیا تو بیت الخلاء واقعی صاف تھا۔ انسانی ہمدردی، انسانوں کا قدر میرے دوستو انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھو ہم اور آپ تو آپس میں ہنستے خوشی سے مل رہے، گلے ملا رہے آپس میں، ظاہری صورت کو ہم دیکھتے ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے نفرت کی، روحانی دنیا پہ تو ہماری نظر ہوتی نہیں، ہم آپس میں خوشی سے ملتے ہیں۔ لیکن ان حضرات کو تو ان لوگوں کی جو باطنی کیفیات ہوتی ہے اللہ رب العزت ان پہ منکشف فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بھی حضرت جی دامت برکاتہم ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے، ہر کسی کو تسلی دینا، دلاسا دینا، سہارا دینا۔ میرے دوستو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور سچے جانشینوں کا کام ہے۔ تو اس زمانے میں ایک عالم تھا، نظام الدین نام تھا، یہ مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کی کچھ عقیدت نہیں تھی، مخالفت میں ہوتے تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے دیکھا تو آ کر مدنی صاحب رحمہ اللہ سے معافی مانگی کہ مجھ پر آپ کی شخصیت ابھی کولا اور آئندہ کے لیے میری توبہ ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ ٹرینڈ کروایا تھا یہ جو بال صاف کر لیں، کشتی میں جا رہے تھے تو وہاں لڑکے بھی تھے، بچے تو ویسے بھی شرارت کرتے ہیں، تو ایک نے وہ اس طرح چنڈی ماری سر پہ اور ہنس پڑے، تو دوسرا لڑکا آ کر انہوں نے بھی یہی حرکت کی، تیسرا آیا، مزاق شروع ہوا، بچے آ رہے ہیں اور ان کے سر پہ چنڈی مار رہے ہیں، آخر ایک لڑکا آیا اور انہوں نے تھپڑ دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا، ابراہیم ان لوگوں نے تو بہت بے ادبی کیا، اگر تم چاہتے ہو تو میں کشتی کو الٹا دوں سمندر میں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ کشتی کو نہ الٹ دیجئے، آپ ان کے دلوں کو بدل دیں، ان کی دلوں کی دنیا آباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کر لیا اور جتنے بھی لڑکے تھے اپنے زمانے کے اولیاء بن گئے۔ تو بھائی یہ لوگ تو انتہائی شفقت والے، یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو ان کے قدموں میں بیٹھنے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعض لوگ تو پیری مریدوں کو دکانداری سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو دکانداری ہے، نہیں، اصلی پیری مریدی تو اللہ رب العزت کی طرف رہنمائی ہے، اللہ رب العزت کی طرف میرے دوستو لوگوں کو لے جانا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور ان لوگوں کے دلوں میں کوئی مقصد ہوتا ہے، جو در در پھرتے رہتے ہیں اور سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت کی رضا کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ کے مجلس میں تو جو بھی آ جائے بیعت کے لیے تو آپ فوراً بیعت دیتے ہو، اور فلان بزرگ تو بہت استحارے کرواتے ہیں، جلدی سے نہیں بیعت کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی، وہ تو ماشاء اللہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت ترقی دی ہے، وہ تو شیخ ہے، بزرگ ہے، امداد اللہ تو اس وجہ سے بیعت دیتے ہیں لوگوں کو جلدی سے، کہ خدا نخواستہ اگر جہنم میں اپنے قیامت میں اپنے پیر کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھے، کوئی تو ایسا بھی نکلے مریدوں میں کہ وہ سفارش کرے اور امداد اللہ اس کے توفیل جنت چلا جائے، جہنم سے بچ جائے. ان لوگوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے میرے دوستو. حضرت احمد سعید قریشی، احمد پور شرکیہ والے، حضرت جید احمد برکاتہم بیان فرما رہے تھے، یہ خلیفہ تھے مولانا سعید احمد گوہانوی رحمہ اللہ کے. حضرت جید احمد برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا لیکن ان کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. تو احمد سعید صاحب رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے، تو جتنے بھی مریدین تھے سب کو کہا کہ بھائی، تم بہت اچھے لوگ ہو، بہت اچھے بندے ہو، اور بہت ان کی تعریفیں بیان کی. پھر کہا کہ تم جنتی ہو، ساری جنتی ہو. آگے سے کہا کہ میں لکھ کر دینے کو بھی تیار ہوں کہ تم سارے جنتی ہو. جید احمد برکاتہم فرما رہے تھے، علماء کو بیان فرما رہے تھے کہ سنو اور دل کے قانون سے سنو. فرمایا کہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہو کہ تم سارے جنتی ہو، اور یقیناً جنتی ہو. تو آخر میں فرمایا کہ رہا تمہارے پیر کا معاملہ تو وہ کٹائی میں ہے، پتہ نہیں کہ ان کا کیا بنے گا. میرے دوستو، ان لوگوں کے ساتھ تو یہی فکر ہوتی ہے. اور میرے دوستو، آخری بات جو میرے دل میں کافی عرصے سے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت میں بیٹھنے کا، تو ہم ان سے استفادہ کر لیں. دیکھو بھائیو، جب یہ آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تو ظاہری طور پر تو اس آیت میں بہت بڑی بشارت تھی کہ جو مشن تھا دین اسلام کا وہ کامل ہوا. تو بہت سے صحابہ وہ بہت خوش تھے اور خوشی کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے یہی اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اور اسی طرح اذا جاء نصر اللہ، سورۃ الفتح جب نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ بہت خوش تھے، مطمئن تھے، لیکن بعض صحابہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان آیات کو سنتے ہی وہ رو پڑے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی، رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ یہی تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو کامل کیا، لیکن میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا. تو یہ کام کامل ہوتی ہی اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اپنی طرف بلا لے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب کی جدائی کے دن جو ہے یہ قریب آ گئی. میرے دوستو، زیادہ جرأت کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے، دیکھو اللہ رب العزت حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی فیض کو پلا رہے ہیں ساری دنیا میں. اور میرے دوستو جوگ در جوگ لوگ جو اس سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں, اور میرے دوستو ساری دنیا میں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے کتنے خلفاء بنے اور بھی بن رہے ہیں میرے دوستو. تو اس بات کو نہیں بولنا چاہیے میرے دوستو, اللہ نہ کرے کسی نے کہا کہ کرو گے یاد اے اہل جہاں جب ہم نہیں ہوں گے, سناؤ گے ہماری داستان جب ہم نہیں ہوں گے. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملکے نہیں ہے نایاب ہے ہم, ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں کامیاب ہے ہم. میرے دوستو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی سے اور ان کی مجالس سے صحبت سے ہم فائدہ اٹھائے, ورنہ پیر افسوس کے ساتھ ہاتھ ملیں گے میرے دوستو. اللہ ہمیں اپنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی قدردانی نصیب فرمائے. اور میرے دوستو بڑوں کا سایہ جب ہوتا ہے اس وقت تو پتہ نہیں ہوتا, لیکن جب بڑوں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو اس وقت میرے دوستو احساس تو ہوتا ہے لیکن پھر حسرت کے سوا کچھ بھی پاس نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں ان کی زندگی سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کر لیا حرمین شریفین جانے کا, وہ تحریکات شروع تھی تو یہاں کچھ رکاوٹ تھی, تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ارادہ کر لیا کہ میں حرم شریف جا کر وہاں باہر سے پھر اپنا کام آزادی کی یہ مکمل کر لوں. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پھر حدیث پڑھانے لگے, اور وہ صدر مدرس تھے یعنی ذمہ داری جو ان کے حوالے ہونے والی تھی. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن خیال آیا, شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ چارپائی پہ بیٹھے تھے اور پاؤں نیچے کی طرف وہ لٹکا رہے تھے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے اچانک خیال آیا کہ ابھی تک تو میرے سر کے اوپر اپنے بڑوں کا سایہ تھا, ابھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اگر حرم شریف چلے گئے پھر ہم یہاں اس ذمہ داری کو کیسے سنبھالیں گے. اور یہ خیال آتے ہی رو پڑے اور آ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پاؤں میں سر رکھا اور رونے لگے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مولانا صاحب کیا ہوا, تو اس نے یہی بات عرض کی اور رونے لگے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تسلی دی اور مطمئن کر لیا. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کے پھر مطالعہ کرنے لگے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرماتے, اچانک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی خیال آیا, دیکھو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اساتذہ تو ہم ہیں, وہ ہمارے یہاں آ کر تسلی حاصل کر لیتے ہیں کہ چلو ہمارے اساتذہ تو زندہ ہیں, دعائیں دیتے رہیں گے, اور میں اتنے بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں اور میرے سروں سے اپنے اساتذہ کا سایہ اٹھ گیا ہے. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے, وہاں رونے لگے. پھر وہاں سے اٹھ کے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے. وہاں مجی صاحبہ کو آواز دی, دروازہ کٹکھٹایا کہ ہمیں اپنے استاذ کی جوتیاں چاہیے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں وہ انہوں نے دے دی, ہاتھ میں پکڑ کے اپنے سر کے اوپر رکھا اور رونے لگے. اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے, اے اللہ اب ایسا وقت ہے کہ ہمارے سروں پہ اساتذہ کا سایہ تو نہیں ہے, ہمارے اساتذہ کی ان جوتوں کے صدقے ہمارے کام چلا دی اور ہماری امداد فرمائی. میرے دوستو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ایک موقع پہ فرما رہے تھے کہ ابھی سے اپنا کام جو ہے نکال لو, پتہ نہیں آپ کو آپ کا رہنما آپ کو اللہ کی طرف لے جانے والا پتہ نہیں کس موڑ میں آپ سے جدا ہو جائے, پھر آپ وہاں حیران کھڑے ہوں گے کہ آگے میں کس طرح جاؤں اور کیا کر لوں. تو اللہ رب العزت ہمارو آپ سب کو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت سے اچھی طرح سے کامل طریقے سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.